إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعز وطاعته فقد فاز المتقون يا قوم baadaykum himidi Allah jalla wa az na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma al-yawm sanatakallamu an sunnati li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mahjuratin matruka أكدها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما سيكو يليو ندكتك إيمان فتزمزي سنة يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم أما ينمي ينغوني وسنة مهجورة متروكة نكتك سنة زلزو هاموة نكتك سنة زلزو آتوة أما زمتوم صلى الله عليه وسلم ametilia mkazo na amewafunza watu bali ametekeleza mwenyewe sunna hiyo kwa vitendo vyake. Lakini wengi katika Waislamu, hasa katika zama tulizokuwa nazo, wameghafilika, wameacha, wamejisahau kutokana na mfumo huo na mwenendo huo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala wa hiya sunnatu ziyarati alqubur. Nayo si sunna nyingine, ni sunna ya kuzuru katika makaburi, ni sunna ya kuwatembelea ndugu zetu almauta, wale ambao wameifariki dunia hii, wale ambao katika siku zilizopita walikuwa ni mfano wetu katika uhai, wako katika afya na usalama. Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua lijiwari kwenda katika ujirani wake. Tumesahau sunna hii ya kuzuru makaburi ambayo ameiftilia mkazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu katika imani, rawal Imam Muslim, amepokea Imam Muslim Abu al-Husayn rahimahullah min hadithi Abdullah ibn Buraida an abihi radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, aliwaambia masahaba كنت نهيتكم عن زيارة القبور ilikuwa mimi Muhammad nimewakatazeni nimewakemeeni nimewapigeni marufuku kuzuru makaburi kuyatembelea makaburi ala zindukeni fazuruha sasa hivi yatembeleeni lile katazo limekwisha yatembeleeni makaburi ya ndugu zenu katika imani fazuruha yatembeleeni makaburi hayo وفي رواية للإمام الترمذي نكتك لفظ نجينا ليبكى إمام الترمذي أسيما امتوم صلى الله عليه وسلم فزوروها يتملئان مكبوري فإنها تذكركم الآخرة وسباب مكبوري هايو يككمشان نيك وآخرة يككمشان نيك ونقزان وليكوا كتك الدنيا leo hii wameifariki wametangulia kwa Allah subhana ya kukumbusheni kuwa na nyie iko siku moja mtazikwa katika makaburi hayo na mtakuwa kama katika hali waliokuwa nayo wao hivi ndivyo alituamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo alitufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam waqad ajma'a a'immatul islam wamekubaliana maimamu wa uislamu huu qatibatan wote kwa ujumla wa imamu wa Kiislamu wamekubaliana anna ziyarat alquburi sunnatun muakkada kwamba kuyazuru makaburi kuyatembelea makaburi ni sunna ikokotezayo itiliwayo mkazo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala leo katika imani sunna hii pia hakuiacha mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya ili sisi tupate mafunzo kutoka kwake yeye tupate kujifunza vile ambavyo alikuwa akizuru makaburi alizuru mtume sallallahu alaihi wasallam makaburi ya ndugu zake katika imani haithu rawa al-imam muslim kama vile alivyopokea imam muslim rahimahullah min hadithi ummi al-mu'minin ummi abdullah aisha radhiyallahu anha annaha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها سيما ألكوا أمتوم صلى الله عليه وسلم ألكوا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخرج إلى البقيع ألكوا أنا توكا كتوكا يمانك واكي أنا إلكيا كتك مكبوري البقيع أنا كوينك وني مكبوري ambayo wamezikwa masahaba waliokufa katika vita mbalimbali yaitwa makaburi ya al-Baqi' aenda katika makaburi hayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam fakana yakul ilikuwa akifika katika yale makaburi asema na haya ni katika mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa sallam miongoni mwa mambo ambayo watayasema watu pale wanapofika katika makaburi ya ndugu zao katika imani imma kwa nia ya kwenda kuyazuru au amepita jirani na makaburi yale atasema maneno ambayo aliyafundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam ar-rasul alikuwa akiwaambia watu wa Baqi' au yale makaburi ya Baqi' alikuwa akisema akienda kuzuru assalamu alaykum دار قوم مؤمنين السلام عليكم دار قوم مؤمنين كيش اكوانبيا اتاكم ما كنتم توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم ارحم اللهم اغفر أهل البقيع الغرقد الكواكي وانبيا دعا هيو كذلك imethibiti dua nyingine ambayo mtu aweza akapita katika makaburi akaisoma dua hiyo kama alivyokuwa akisema mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwafundisha sahaba akiwaambia waseme wakifika katika makaburi assalamu alaykum ahla dari qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamu Allah almustaqdimin minna walmustaakhirin اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ارحمنا وارحمهم الكو اكسما هيفي متوم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهيفي ندوك كتك ايمان كما الذي اليز الامام النووي رحمه الله تعالى يقوم بيتوليو كتك حديثه مفونديش يقوم بيجوز نيفا bali ni sunna kwa Muislam kutoka katika nyumba yake kwa nia ya kwenda katika makaburi yaliyokuwa jirani yake kwa ajili ya kwenda kuyazuru makaburi yale, kwa ajili ya kwenda kuomba dua katika makaburi yale. Kwa sababu kufanya hivyo moja kwa moja kutamkumbusha akhira, kutamfanya arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutamfanya afupishe matamanio yake na matarajio yake aliyokuwa nayo katika dunia, na akumbuke kwamba kuna akhira na kuna watu walikuwa na matarajio kama yeye, pingine waliyafikia au hawakuyafikia matarajio hayo, wakatangulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika imani suala hili la kuzuru makaburi ni suala ambalo la kisheria na ni suala ambalo ni ibada, ndani yake thawabu nyingi, ndani yake kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala budda ala nnas, hapana budi kwa watu, kwa Waislamu kutekeleza ziara hii kama vile ilivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama ilivyokuwa ada na kama ilivyokuwa kawaida ya ibada zote, lazima watu wazifanye kama vile alivyozifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jaa fi kalam al-lajna ad-da'ima rahimallahu mawtahum wa hafidhallahu ahyahum annahum qalu, imekuja katika maneno ya wanachuoni wa lajna ad-da'ima, Allah awarehemu waliokufa miongoni mwao na awahifadhi waliokuwa hai katika wao, annahum qalu, ya kwamba wao walisema walipoulizwa kuhusiana na fatwa ya kwenda kuyazuru makaburi, qalu, walisema maneno yafuatayo: min as-sunnati, ni miongoni mwa sunna zilizotiliwa mkazo, ziyaratul qubur, ni kuyatembelea na kuyazuru makaburi ya Waislamu. Hii ni katika sunna zilizotiliwa mkazo. Lakini wakaweka qaid, wakasema min as-sunnati ziyaratul quburi lirijali, kilichokuwa sunna ni kuyazuru makaburi kwa wanaume, kilichokuwa sunna ni kuyazuru makaburi kwa wanaume. Hii ndio iliyokuwa sunna kwa wanaume, lifi'li an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhalik, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio alifanya kitendo hicho. Wa amrihi bih, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha masahaba kwa kitendo hicho. Kadhalik wali fi'li sahaba, matendo ya sahaba al-aimmati ar-rashidin, wali viongozi wa maimamu wa masahaba na waliofuatia masahaba. Kadhalika wa aimmati ad-din fakana ijma'an, na maimamu wa dini hii ya Uislamu wote walikuwa wakiifanya na wamekubaliana katika sunna hii, ikawa katika Uislamu ni ijmaa, ni makubaliano ya wanawachuoni kwamba kuzuru makaburi ni sunna iliyokuwa muakkada. Na kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuntu qad nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha. Amma binisbati linnisa, amma kwa munasaba wa wanawake kuyatembelea makaburi na kuyazuru makaburi, suala hili ni mukhtalafun inda ahli alilm, wametofautiana watu wa elimu, wametofautiana ahli alilm min as-salafiyin, miongoni mwa salafiyin wamekhtilafiana khilafu iliyokuwa kubwa mno, kwamba wanawake yajuzu kuzuru makaburi au haifai wanawake kuzuru makaburi. والصحيح والله اعلم, na kauli iliyokuwa sahih, والله اعلم, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la'ana Allah au la'ana rasul, ama masahaba wamepokea hadithi kwamba la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam zawaratil qubur. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalaani na kuwaombea dua mbaya wanawake ambao ni zawaratil qubur, wenye kuyatembelea makaburi wanawake. Na hilo ni kutokana na uwepesi wa nafsi za wanawake, kutokana na kuwa wanawake hawawezi kujihifadhi, hawawezi kuzizuia nafsi zao kutokana na kusema maneno ya kumchukiza Allah, kutokana na kufanya vitendo vya kishirikina. Na Uislamu umekuja kufunga adh-dharair, milango inayopelekea katika shirki, kadhalika milango inayopelekea katika fitna. Wanawake ikiwa watoka, mara nyingine waweza wakafitinisha watu, mara nyingine watu waweza kafitinika kupitia wao, mlango huo ukafungwa, ikawa wanawake haisuniwi kwao kutoka kwenda kuyazuru makaburi. Na hii ndio kauli iliyokuwa sahihi inda qawli min ahad qawli ahli alilm, miongoni mwa moja ya kauli mbili za wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alayhim walizotaja. Hii ndio ambayo almukhtar wallahu aalam, kwa sababu swala hili lina khilaf na iliyokuwa sahihi ndio kauli hiyo. Kwa hivyo ndio katika imani ibada hii lazima ifanywe kisheria kama alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa adabu za watu kuyazuru makaburi, alla yadussu alqubur bini'alihim, wasiyakanyage yale makaburi kwa viatu vyao. Haitakiwi kwa Waislamu kwenda kuzuru makaburi kisha wakaingia katika makaburi hayo wakiwa na viatu vyao wakaingia ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza hilo, bali si kwenda kuzuru tu, hata wakati wa kuzika inasunniwa Muislamu anapofika katika makaburi kuvua viatu vyake akaingia katika makaburi bila ni'al, pasi na viatu. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma illa, isipokuwa kukiwa katika makaburi kuna vitu ambavyo vinapelekea watu wawe na viatu lazima, kama vile kuwa na miba, kuwa na vitu vya hatari, basi ikiwa hivyo watu watavaa viatu kwa sababu ya dharura. Lakini ikiwa hakuna vitu hivyo, ni sehemu safi na yenye salama, basi patavuliwa viatu, na hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika mina sunan alla yuqala alaiha, katika sunna pia na katika adabu za kwenda kuzuru makaburi, watu wasiyakalie yale makaburi. Isije kawa kuna watu wameyakalia juu yake au wameyakanyaga au na mfano wa hayo katika maudhi au katika kuyadhalilisha yale makaburi. Kadhalika ndio katika imani, miongoni mwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyofundishwa katika suala la ziyaratul kubur au masharti wanayotaja ahlul ilm katika suala hili la kuzuru makaburi, lina masharti yake. Lazima Muislam kabla hajakwenda kuzuru ayafahamu haya masharti thalatha au al-arba'a, masharti matatu, au wengine katika ahlul ilm wanataja masharti manne. Lazima Muislam ayafahamu kabla hajakwenda kuzuru kuyatembelea hayo makaburi. Ash-shartu al-awwal ya ibadallah, sharti la kwanza ili uweze kwenda kuzuru makaburi, sharti la kwanza, an yanwi al-muslim, anuia Muislamu biziaratihi, kwa kule kuzuru kwake makaburi, anuia tadhakkura al-akhirati wa du'a lil-amwat, awe amekusudia katika moyo wake kuikumbuka akhira na kwenda kuwaombea dua wale marehemu waliozikwa katika sehemu ile. Hii iwe ndio nia inayokuwa katika moyo wa mtu wakati anakwenda kuzuru makaburi. Hili ni sharti. Pasipokuwa na nia hii, basi ibada hii imebatilika. Lazima nia iwe ni kukumbuka akhira, na nia iwe ni kuwaombea dua wale maiti waliozikwa katika makaburi yale. Kwa sababu tumetaja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ya Aisha radhiallahu anha alikwenda katika marehemu au katika makaburi ya Baqi', akaenda kuomba dua. Wa yusannu raf'u al-yadayn, na yasuniwa katika ziara ya makaburi kunyanyua mikono miwili, kama alivyopokea hadithi al-Imamu Tirmidhi katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha kwamba alipokwenda katika makaburi alinyanyua mikono miwili akaomba dua kuwaombea wale watu waliozikwa katika sehemu ile. Walakinahu kana yastaqbilu al-qibla, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akielekea kibla wakati wa kuomba hiyo dua. Kwa pia kadhalika ijulikane kwamba Muislamu aenda kuomba dua, ijulikane kwamba aenda kuikumbuka akhira, hii iwe ndio sharti la mwanzo katika moyo wake kwenda katika makaburi. Na kuomba dua hapa haiingii watu kwenda kusoma Qur'an katika makaburi kama wanavyofanya baadhi ya aljahala, baadhi ya watu wajinga wakaenda katika makaburi wakaanza kusoma Qur'an, suratul Fatiha, suratul Ikhlas, suratu alam nashrah, surat kadha wa kadha, surat Yasin na sura nyingine, wakaambizana tusome sura hizi ili uenda Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea thawabu hawa marehemu kwa kupitia sura hizi. Fa inna hadhihi min albid'a, Hakika jambo hili ni miongoni mwa mambo ambayo ni uzushi na wala haitakiwi katika sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenda kuisoma Qur'an makaburini, na wala hatukufundishwa swala hilo. Tulichofundishwa ni kwenda kuwaombea dua ahlal qubur, wale watu waliokuwa wamezikwa katika maeneo yale ya makaburi. Kadhalika ibadallah, miongoni mwa masharti ya kuzuru katika makaburi ya Waislamu, tena miongoni mwa masharti makubwa, alla yakuna hunaka bid'atun au shirk, kusiwe katika ile ziara panapokwenda kuzuriwa kusiwe kuna bid'a au kuna ushirikina wafanywa. Kama kukiwa kuna bid'a, mambo ya uzushi, kama ilivyokuwa baadhi ya watu wajinga, tuseme watu wajinga kwa sababu hawajui kwamba hayo yanakhalifu sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na yanakhalifu sheria ya Uislamu, hawajui hilo. Kwa hiyo baadhi ya watu wameweka ujinga katika ziaratul qubur, ikawa kila unapofika mwezi wa Hija wao ndio watoka kuelekea katika makaburi, eti kwenda kuyafagilia makaburi hayo na kwenda kusafisha makaburi yao. Ustadhi, usimzungumzishe huyo unayemzungumzisha, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhi, haifai kuzungumza. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndio katika imani tunawafundisha watu kila siku kwamba ukija katika msikiti haifai kuzungumza wakati al-khatiba anazungumza. Haifai. Kwa nini mtu uzungumze na al-khatiba anazungumza? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man qala li akhihi yawm al-jum'a wal-imamu yakhtub uskut, atakayesema kumwambia ndugu yake siku ya Ijumaa na imamu atoa khutba akamwambia nyamaza, faqad lagha, huyu pia atakuwa amefanya mchezo, huyu atakuwa amecheza, amefanya upuuzi, hatopata thawabu za khutbatul jumua. Kisha anakuja ndugu yetu katika imani anamwambia sogea, fanya hivi, fanya hivi, la hadha ma yajuzi, haifai. Ukitaka kuwahi msikitini, wahi mapema, si uje kuanza kusukuma vichwa vya watu na kuambia huyu sogea na sogea, la wallahi hii haifai, tupata dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haifai kumjibu mtu wa aina hii yeyote atakayekuwa, haifai aje akwambie sogea, zunguka, fanya hivi, salamu alaikum, haifai kumjibu. Wamnyamazia kimya, wala usimsikilize. Kwa nini? Kwa sababu huyu pingine akakupelekea wewe ukakosa thawabu za Ijumaa na yeye pia akakosa thawabu za Ijumaa. Kwa mtu akichelewa katika msikiti ni aula akatafute nafasi nyingine, sehemu nyingine kuliko kuwa na nafasi, kuliko kuanza kusukuma vichwa vya watu na kuwazungumzisha wakati wao wako katika kusikiliza al-khutba. Tuendelea ndugu katika imani na al-khutba, ilikuwa jumla i'tiradia. Tayyib. Miongoni mwa masharti ya kuhudhuria katika kwenda kuzuru katika al-qubur, kusiwe na bid'a wala pia kusiwe na shirk billah. Yani isiwe ziaratul qubur. Miongoni mwa mfano wa bid'a nikatoa kama watu ambao wamefanya ziaratul qubur, nafasi yake ni katika mwezi wa mfungo Hija. Wa Hija ni katika mwezi wa Hija, Dhulhijja. Kuna watu kila ikifika Dhulhijja, kabla al-Eid au baada al-Eid, ndio mwezi wa kwenda kufagilia makaburi na ndio mwezi wa kwenda kuzuru makaburi, wakusanya familia waenda kwenda kutembelea makaburi huko. Hii ni katika bid'a ambazo hazikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu hii ni ibada, haikuwekewa muda maalum wala siku maalum wala saa maalum. Ni ibada ambayo yafanywa muda wote, saa yoyote, sehemu yoyote, ibada hii yafanywa. Kwa ndugu katika imani, julikane kwamba hili ni katika bid'a, na ili kuzuru makaburi kusiwe na bid'a kama hizi. Ikiwa kuna munkarat na bid'a kama hizi, basi ziara hiyo ni batila, hiyo ziara ni batili na huenda watu wakapata dhambi ndani yake. Vile vile zile ziara ambazo watu wasoma Qur'ani ndani yake kwenye makaburi, ziara kadhalika zisiwe na shirkiyat, kusiwe na kumshirikisha Allah. Mfano wa shirki ni watu kwenda kuwaomba wale waliozikwa katika yale makaburi. Hata kama ikiwa mtu amezuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahadhihi ziyaratu batila bal min ash-shirk, ziara hii ni batili bal ni katika shirki kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haijalishi wamuomba shafa'a au wamuomba msaada, au wamuomba nusra, au wamuomba chochote, haijalishi kile unachokiomba, maadamu kwa muomba maiti, basi hadhihi ziara batila, ziara hii ni batili na ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanafanya baadhi ya watu ambao wakienda kuzuru kaburi la Abdul Qadir al-Jilani katika Iraq, watu wafanya hivi, au wanafanya Shia wakienda kuzuru katika makaburi ya mawali wao kwenda kufanya shirki huko, au kama wanafanya Sufia wakizuru katika makaburi ya mawali yao, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kwa ziara lazima iepukane na shirki billah. Amma shartu thalith wal akhir, amma shariti la tatu na ni sharti la mwisho ambalo wanalitaja ahlul ilm katika suala la mlango wa kwenda kuzuru katika makaburi, alla tushadda rihal, alla tushadda rihal, pasifungwe safari, isiwe mtu amefunga safari inayoitwa safari. Sema safari maana yake ajulikana, mtu aaga nyumbani kwao kwamba mimi nasafiri, natoka na kwenda sehemu fulani, lakini lengo la kusafiri huko ikawa asafiri kwa ajili ya kwenda kuzuru makaburi, basi ziara hiyo kutokana na nia hii, hiyo ziara tayari ni batil na wala haina thawabu ndani yake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza swala la kuzuru makaburi kwa kufunga safari. Swala hilo limekatazwa katika sheria, na hili ndilo ambalo alaihi salaful umma, wako juu yake wema waliotangulia katika umma huu. Kwa hiyo mtu akitaka kuzuru makaburi si lazima afunge safari aende Haubi kwa ajili ya kwenda kuzuru makaburi, au afunge safari aende Bolisa kwa ajili ya kwenda kuzuru makaburi, au afunge safari aende sehemu kadhaa Chandama kwa ajili ya kuzuru makaburi. Kalla wallah, kwani hapa hakuna makaburi? Lengo la makaburi ni nini? Kukumbuka akhira na kuombea dua marehemu, si ndio? Basi hapa kuna makaburi, utatoka utakwenda katika yale makaburi yaliokuwa jirani yako na utayafanyia ziara, wala ba'sa fi dhalik, na wala hakuna shida katika hilo. Ama kuhusiana na ndugu zako, waweza ukaombea dua hata kama makaburi yao yako mbali, wewe ukaomba dua hapa ulipo, na Allah subhanahu wa ta'ala anasikia dua yako, na kama ni watu unastahili kusamehewa, Allah subhanahu atawasamehe kwa kupitia dua yako. Na kama ikiwa ni kusafiri kwenda sehemu, basi iwe mtu amesafiri kwenda huko alikokwenda kwa lengo jingine, kisha baada ya kufika kwa ajili ya lile lengo lake alilokwenda, kisha hapo aweza kulizuru pia na kaburi au makaburi ya ndugu zake. Mathalan, mtu akaenda katika miji mitakatifu kwa ajili ya kwenda kuzuru msikiti wa Madina, mathalan kaenda katika mji wa Madina kwa ajili ya kwenda kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baada ya kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aruhusiwe sasa kuzuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekwenda sehemu kwa ajili ya kutembelea ndugu zake, baada ya kuwatembelea aruhusiwa sasa kuzuru makaburi, lakini si iwe ziara kwamba mimi nafunga safari kwenda Madina, lengo ni kuzuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahadha khilafu sunna, hii ni kwenda kinyume na sunna. Wa nasallallahu al-azim rabbal arshil karim an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra dalin wala mudillin, sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. يا قومي أيني وتوان, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala katika khutba hii ya pili, na pia kumtakia tena sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amesema al-Sheikh Abdullah al-Na'iman katika sharhi ya kitabu kinaitwa al-Fath al-Majid, amesema ولقد شرعت زيارة القبور لسببين عظيمين, iliwekwa sheria kuzuru makaburi na kuyatembelea makaburi ya Waislam kwa sababu mbili zilizokuwa kubwa, kwa sababu mbili zilizokuwa tukufu. Amma sababu al-awwal, amma sababu ya mwanzo ya kuyatembelea makaburi, falitadhakuri al-akhirah kama dhakarna, ni kwa sababu ya kuikumbuka akhira kama tulivyotaja katika khutba ya kwanza. Fa innal muslim, hakika muislam, qalbuhu, moyo wake huwa unapata kutu na unachoka na unakuwa mzito katika kuyaendea mambo ya kheri, kama kinavyopata kutu chuma kikachoka kikaisha. Na moyo wa binadamu ni hivi, wapata kutu, mtu akawa ana taabu kutekeleza ibada, hata sala ikamuia ni uzito kwenda kusali, hata zaka ikawa ni ugumu kutoa, kusaidia laitam, mayatima, walaramil na wajane ikawa ni mambo magumu. Muislamu kujitolea katika nafsi yake, kutoa katika mfuko wake kwa ajili ya kujitolea katika kwa ajili ya akhera yake, ikawa ni swala gumu sana. Ikawa mambo yote ya dini ambayo yameamrishwa katika sheria na akhlaqi nzuri, mtu yanamuia magumu, moyo unakuwa mzito, umepata madoa mengi kutokana na maasi anayoyafanya na kutokana na mazingira ya zama anazoishi, zapelekea watu mioyo yao kupata kutu na kutokuwa watu waheri. Kwa hali ikiwa hivi, hakuna jambo litakalokurudisha kwa haraka kwa Allah subhanahu, likakufanya urudi katika hofu yako, ukumbuke kwamba kuna akhira, ukumbuke kuwa utakutana na Mola wako Azza wa Jalla, zaidi kuliko mambo mawili, ala wa huma ziyaratul qubur wa tilawatul Qur'an kitabillah. Mambo yenyewe mawili ni kuzuru makaburi na kusoma Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Vitu hivi viwili vitakurudisha kwa haraka na vitaufanya moyo wako kwa haraka urudi katika njia ya sawa sawa. Kwa hili ni lengo la kwanza ambalo nilitaja Sheikh Abdullah Al-Na'iman katika kitabu tulichokitaja. Akataja na lengo la pili akasema addu'a wal ihsan lil amwat. Lengo la pili ni kuwaombea dua na kuwafanyia wema al amwat, marehemu waliokufa. Fa inna lahum alaina haqqan, wao marehemu waliokufa wana haki zao kwetu sisi, na haki yenyewe ni kuwaombea dua na kuwafanyia ihsan. Fa innahum fi amasil hajati ilay, wako katika haja kubwa ya kuhitajia dua zetu sisi kuwaombea, wako katika haja kubwa ya kuhitajia ziara zetu sisi kuwatembelea. Kwa nini tukitembelea tutoa salamu kuwasalimia wao, na ukiwasalimia maana yake waombea rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mujarrad wa kusema assalamu alaykum ahla dari qaumin mu'minin, tayari hii ni kuwatolea salamu, na unamwambia mtu salamu alaykum fahadha dua, hii ni dua ambayo hata sisi tuliokuwa hai tuombeana dua, tuombeana salamu alaykum, salamu iwe juu yako. Kwa nini salamu iwe juu yako? Kwa sababu salamu ni amani, wassalamu mushtaqun min ismillah, salamu yatokana jina la Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa salam, na yeye Allah subhanahu ndio salam. Kwa hiyo tuombeana salam inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, assalam. Kwa hiyo katika imani wao katika haja na dua zetu, lakini maalasaf pamoja na masikitiko makubwa, wako baadhi ya ahlu safaha, watu wenye ujinga na upuuzi, wao sasa ndio waenda kuwaomba wale wenye haja na dua zetu, ndio wao waenda kuwaombea dua, waenda kuwaomba. Yaani mtu akaenda makaburini kwa ajili yeye kwenda kuomba kwa sharifu fulani, aenda kuomba dua. Hii kwanza inakhalifu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini inakhalifu hata akili iliyokuwa salama. Akili ya mwanadamu iliyokuwa salama haihukumii eti aliyetangulia akhera na ule baki ya duniani, aliyetangulia akhera ndo aombe dua. Hata kama akiwa ni sahaba, yeye ana haki zaidi ya wewe kumwombea dua kuliko yeye kumwomba. Akili iliyokuwa salama hairuhusu mtu kumwomba mtu aliyekufa, akili iliyokuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu amelibainisha hilo Allah subhanahu wa ta'ala, sema amwatun ghairu ahya'in, wenyewe ni marehemu hawako hai, wala yashuruna ayyana yub'athun, hawajui, hawakumbuki, hawafahamu ni lini watafufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hawajui. Bali wakifufuliwa wakaulizwa, kam labithtum, muliishi kwenye makaburi yenu miaka mingapi? Qalu labithna yawman au ba'd yawm, sema tumeishi siku moja au nusu siku. Nusu siku tu tumeishi. Hao ni watu wanaostahili kuombwa na kuabudiwa, au ni watu wanaostahili wao ndio waombewe dua na sisi tuliokuwa hai tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yarudda almuslimina ila alislam raddan jamila. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح.